السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1139. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، اور اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا. انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنے اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک سکتا ہے. البتہ اللہ تعالی اس بندے پر مہربانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالی کی طرف کر لے، اسے اللہ تعالی دنیا میں دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں، اور مال بڑھانے کی حرص سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. ایک دکان بن گئی، دوسری دکان کی خواہش. ایک مال بنا لیا، دوسرا مال بنانے کی خواہش. ایک بلڈنگ کھڑی ہو گئی، دوسری بلڈنگ بنانے کی خواہش. اس طریقے سے زندگی نہیں گزرا کرتی. جتنا اللہ نے دیا اس پر آدمی قناعت کرے، اور قناعت کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے. اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آدمی پورا کرے، اور جہاں روئی زندگی یعنی مال وغیرہ مال بنا لیے ملتا رہتا ہے، رستے میں آگے اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اللہ تعالیٰ دے دے گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اسی کے پیچھے لگے رہنا، وہی دھن، خواب بھی وہی دیکھنا، سوچنا بھی وہی، اور جب بھی کسی جگہ جاؤ تو وہی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں جاؤ وہاں دنیا کو سونگھنا، یہ مناسب نہیں ہے. مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے، موت کا آنا یقینی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی زیب و زینت کو دیکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. بس میں اتنا کہتا ہوں، دنیا کی مثال ذرے کی ہے، آخرت کی مثال پہاڑ کی ہے. ذرہ سامنے ہے، پہاڑ غائب ہے. جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. اس لیے اپنے رخ کو بدلنے کی کوشش کیجئے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، یہ پڑھتے ہی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کبائر بھی معاف ہو جائیں گے، بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. جیسا پڑھاؤں ویسا پڑھیے، اور جتنی مرتبہ پڑھاؤں اتنی مرتبہ پڑھیے. پڑھیے میرے ساتھ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد اور مستدرک کی حکیم حدیث ہے کہ جو تین مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اگرچہ میدان جہاد سے بھاگ کر بھی آیا ہو، یہ بڑا گناہ ہے، تو وہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. میں نے پڑھا، میرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. آپ بھی دھیان اور استحضار سے پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.